aman aman aman. Nazlı yârim uykulardan uyansın, uyansın da gül yastığa dayansın, dayansın aman aman. Yine bir günahım var sende daylar, adaylar, dost beyler aman aman. Okunur fermanlar kara gözlüm kanarlar. Beşlik döke döke geldim kapına, kapına aman aman. Mail oldum dalfin ofesli yapına. Kerem eyle bir lastacık yanıma, yanıma aman aman. Yine bir gün gözlüm kanarlar, adaylar, dost beyler aman aman. Okunur fermanlar kara gözlüm.